wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelen bomt zo raar als ik je zie. En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijken. Toe luister eens gauw en zeg me dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bomt zo raar als ik je zie. Toen ik nog maar een bakvis was van amper 16 jaar, was ik nog nooit eens echt verliefd geweest. Maar sinds de dag dat ik hem zag, toen deed mijn hart zo raar als ik hem tegenkwam het allermeest. Ik vond dat kloppen vreemd en ongewoon, dus vroeg ik hem op allerliefste toon. Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bomt zo raar als ik je zie. En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijken. Toe luister eens gauw en zeg me dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bomt zo raar als ik je zie. Hij keek mij heel verbijsterd aan, het was aardig om te zien. Maar duurde mij te lang, ik zei ik wacht. Toen lachte hij opeens en zei verlegen, ach misschien is alles niet zo moeilijk als je dacht. Want nu ik hier met jou te praten sta, nu zeg ik jou dezelfde woorden na. Het rommelde bomt zo raar als ik je zie. Toe luister eens gauw en zeg me dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bomt zo raar als ik je zie. Je ziet, het rommelde bomt zo raar als ik je zie.